ป็นศีลสุดท้ายของพรรษานี้ถึงแม้ว่าเมื่ออื่นมีจะออกพรรษาไปแล้วนะก็ขอให้ศีลขอให้ธรรมติดตัวเจ้าของไปให้ติดไปเหมือนเงาเนี่ยให้เงามันติดตามตัวเราไปเพราะว่าศีลธรรมนั่นเป็นที่พึ่งของเราไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งมันประเสริฐนะเท่ากับศีลเท่ากับธรรมการทำนี่บอแม่นเป็นสิ่งที่อ่านจากหนังสือหรือจากคำบรรยายแต่ว่าหมายถึงสิ่งที่หมายถึงความดีที่เจ้าของได้ปฏิบัติหมายถึงการลดละขัดเกลากิเลสของเจ้าของพระพุทธเจ้าตรัสว่านะความดีที่ได้ทำนี่แหละจะเป็นมิตรติดตามตัวไปตลอดมิตรที่แท้เนี่ยนะก็คือความดีที่เจ้าของได้ทำบุญกุศลที่เจ้าของได้บำเพ็ญมันบอกมีมิตรใดนะที่จะเป็นมิตรแท้หรือประเสริฐนะเท่ากับความดีที่เจ้าของได้ทำมิตรที่เป็นคนนะถ้าบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพื่อนสนิทนะที่รู้จักกันมาบางทีก็วันดีคืนนี้ก็โกงเงินเจ้าของไปมารวมหุ้นรวมเงินตั้งบริษัทนะอยู่ๆก็โกงเอาเงินไปอย่างนี้ก็มีอยู่บ่อยๆบางทีไม่ได้โกงเอาเงินนะแต่ว่าเอาเมียไปเมียก็ไปเป็นชู้กับเพื่อนที่สนิทกันอันนี้ก็เป็นข่าวที่ยินบ่อยๆเพื่อนที่รักกันบางทีก็ลงเอยเป็นศัตรูกันนะชอบหรือหักหลังกันอันนี้มันแสดงว่ามิตรที่เป็นคนนะก็พึ่งพาอาศัยบ่ได้เพราะว่ามันมีความผันแปรมีความแปรเปลี่ยนแปรปรวนบางทีก็ดีนะมิตรที่ดีแต่ว่าจู่ๆก็ตายไปซะแล้วนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่เรานับถือก็มาได้มีความกิรังยั่งยืนถึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐก็ได้เพราะว่ามันมีความแปรเปลี่ยนมีความผันผวนตามหลักอนิจจังแต่ว่าความดีบุญกุศลที่ทำเช่นการรักษาศีลการให้ทานอันนี้แหละจะเป็นมิตรที่แท้จริงนะที่จะติดตามเจ้าของไปอำนวยอวยชัยให้ได้ประสบสุขได้พบกับโชคหรือว่าได้แคล้วคลาดจากอันตรายถึงแม้ว่าการทำความดีมันจะเป็นเรื่องที่ยากต้องมีการเสียสละอย่างพ่อแม่ออกนี่มาจำศีลนะก็ต้องมานอนเสื่อหรือว่าต้องมานอนในที่ที่มันแออัดบนศาลาแบบสะดวกสบายนอนที่บ้านคนที่อยู่บ้านตอนนี้ก็อาจจะดูหนังอาจจะกินของอร่อยอาจจะฟังเพลงอันนั้นก็สบาย แต่ว่าเรามานี่ก็บอกถึงกับว่าลำบากนะแต่ว่ามันบอกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านแต่ก็อย่าไปเข้าใจว่าเรามาลำบากอย่าไปเข้าใจว่าเรามาทรมานตนคนที่เขาปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสเที่ยวเล่นพวกนี้นี่อย่าไปคิดว่าเขาจะมีชีวิตที่สุขสบายนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนพาลผู้มีปัญญาสามย่อมทำกับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูคนพาลปัญญาสามเนี่ยนะเอาแต่เที่ยวเล่นกินเหล้าเมายาพวกนี้นี่พุทธเจ้าตรัสว่าทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูหมายความอะไรก็หมายความทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยสุรายาเมาทำร้ายตัวเองด้วยการเอาความชั่วใส่จิตใส่ใจเจ้าของบางทีก็อายุสั้นขับรถเมาชนเสาไฟฟ้าตายรถพลิกความเป็นอธิการอย่างมีนักศึกษาคนหนึ่งนะอายุก็แค่20เพิ่งรวยมากเรียนหนังสือก็เรียนสบายนะอยู่หอพักสาวที่ก็ไปกินเหล้ากินเหล้าอีกคืนนึงก็กินเหล้าจนเมาเลยขับรถกลับบ้านยังไม่ทันถึงบ้านนะเพิ่นอาเจียนต้องหยุดรถหยุดรถมาเพื่อที่จะมาอ้วกริมถนนมันมีคลองอยู่ริมถนนนะตรงกรุงเทพเลยแถวแจ้งวัฒนะแล้วก็อ้วกเพราะว่าสร้อยพระเครื่องสมเด็จก็รวยมากพระเครื่องสมเด็จนี่แพงหลายสายสร้อยก็ตกลงคูไปตกลงคูเพื่อนก็ห้ามนะแต่ว่าเพื่อนก็จะลงไปงมเสียดายพระสมเด็จซะด้วยนะเพื่อนห้ามยังไงเพื่อนก็ไม่ยอมก็เลยลงไปลงไปงมเอาพระเครื่องปรากฏว่าลงไปแล้วหายไปเลยกว่าจะเอาขึ้นมาได้ก็เป็นศพไปแล้วอันนี้เพราะอะไรนะเพราะเมาคนเรานี่ถ้าเมาแล้วเนี่ยแม้แต่พระเครื่องพระสมเด็จนี่ก็ช่วยมาได้นะบางทีก็ตายเพราะพระเครื่องพระสมเด็จด้วยซ้ำนี่ถ้าเป็นสร้อยธรรมดานี่เพิ่นก็คงบ่ลงเป็นงงหรอกแต่เพราะว่าหวงแหนว่าเป็นพระสมเด็จลงไปก็เลยตายอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำร้ายตัวเองบ่มีใครทำร้ายเจ้าของนะเจ้าของทำร้ายตัวเองก็ความหลงความมึนเมาขาดสติบางทีก็ไปคดโกงคอร์รัปชันถูกตำรวจจับได้ก็ติดคุกหรือบางคนก็ไปฆ่าข่มขืนเขาเพราะว่าการมาราคะมันแรงทำตามกิเลสฆ่าข่มขืนก็ถูกจับได้ก็ถูกประหารชีวิตอายุสั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนทางปัญญาสายที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองอันนี้ก็แปลว่าเรารักตัวเจ้าของนะถ้าเรารักตัวเองนี่ก็ต้องหมั่นทำความดีนะคนทำความดีอันนี้แหละคือคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงถ้าคนทำความชั่วมีศีลนี่ ป็นผู้ที่ทำร้ายตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเป็นผู้ที่รักตัวเองถึงแม้ว่าคนภายนอกจะมองว่าโอ้อยู่ลำบากคนที่มีความสุจริตนี่บางทีก็บ่ร่ำบ่รวยนะบ่ร่ำบ่รวยไอ้คนที่ทุจริตคอร์รัปชันนี่มันรวยเอารวยเอาไม่กลัวนะกลัวตะโพกตัวใหญ่ในใจปลาซิลเนี่ยไม่เหมือนแมวนาตัวเล็กนี่มาเห็นหนีเลยนะนาที่มันอยู่กับตะโพกได้นะพวกเราเนี่ยนะพระเจ้าแม่ถึงแม้ว่าเราจะบ่ร่ำบ่รวยนะเหมือนคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนะแต่พวกนั้นนี่แหละกำลังทำร้ายตัวเองนอกจากจะต้องเจอข้อกรรมในชาตินี้แล้วนะชาติหน้าก็ไปนรกด้วยไปนรกหรือถ้าไม่ไปนรกก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะอย่างเจ้าเด็กนี่อาจจะทำชั่วมาในชาติที่แล้วก็ได้นะก็มีนะหลวงปู่มั่นท่านบอกหลวงปู่มั่นท่านว่าเนี่ยพอเพิ่นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพิ่นก็ย้อนระลึกชาติกลับไปพบว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นหมาหลายชาติทีเดียวนะเคยเป็นหมาหลายชาติเพราะว่าหมกมุ่นอยู่ในกามราคะก็ทำตามอำนาจของกามปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของกามนะก็เลยต้องไปใช้วิบากนะไปเป็นหมานี่ขนาดพระอรหันต์นะท่านย้อนระลึกชาติได้ท่านก็รู้โอ้ชาติก่อนที่เราทำชั่วไปเยอะพระอานนท์ก็เหมือนกันนะพระเหมือนเคยเล่าว่าก็เคยไปคบชู้นะไปเป็นชู้กับเขานะก็ต้องใช้กรรมนะในนรกบ้างไปเกิดเป็นชาติที่วิบากต้องหลายสิบชาติทีเดียวคนที่รักตัวเองนะก็จะต้องขวนขวายทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะเพราะว่าบุญกุศลนั่นแหละความดีนั่นแหละนะจะเป็นมิตรติดตามตัวเจ้าของไปไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้นะติดตามไปตลอดไม่ใช่แค่ชาตินี้นะแต่ว่าถึงชาติหน้าด้วยก็ได้เมื่อจะทำความดีแล้วก็ต้องศึกษาความจริงนะความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงของสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยบอกไว้แล้วว่ามันเป็นคาถาสำคัญมากเวลามีความทุกข์เวลาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็ท่องไว้อนิจจาท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยถ้าเราเห็นความจริงเนี่ยว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะไม่มีความยึดมั่นไม่ยึดมั่นว่ามันต้องเที่ยงมันต้องแท้ถ้าเราเข้าใจเรื่องอนัตตาก็จะไม่ยึดว่าอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้กระทั่งร่างนี้กายนี้ก็บอกมันเป็นของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของเช่าของหยิบยืมมาอยู่กับเราเพียงชั่วคราวถึงเวลาก็ต้องคืนเจ้าของไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะต้องคืนให้กับธรรมชาติกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปนั้นถ้าเราเห็นความจริงนี่ก็จะไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นผัวไม่ว่าจะเป็นหลานไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่าง ราะว่าเอาไปไม่ได้สักอย่างแม้แต่ตัวเรานี่นะมันก็บอกมีนะมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจถ้าเห็นเข้าใจตอนนี้นะถ้าเข้าใจแบบนี้เวลาเจ็บป่วยมันก็ป่วยแต่กายนะใจบอกป่วยอย่างที่เคยเล่านะว่าหลวงปู่บุตรานี่ท่านโดนยาเบื่อเข้าไปไปฉันอาหารโดนยาเบื่อพระในวัดที่ไปฉันด้วยกันก็โดนเหมือนกันแต่ว่าพระหนุ่มนะหมดสภาพเลยอาเจียนจนหมดสภาพแต่หลวงปู่บุตรานี่80 90นะท่านสามารถจะนั่งคุยกับญาติโยมได้นั่งคุยสักพักเดี๋ยวก็อ้วกอาเจียนใส่กระโถนเดี๋ยวก็คุยต่อคุยเพื่อให้กำลังใจญาติโยมเพราะว่าญาติโยมมีเจ้าภาพมีเป็นทุกข์ที่ทำให้พระต้องมาเจ็บต้องป่วยก็มีหลวงปู่บูชารูปเดียวนะที่นั่งคุยกับโยมกับเจ้าภาพพระรูปอื่นนี่หมดสภาพไปแล้วก็มีคนถามว่าทำไมหลวงปู่แก้ไข้เลยแต่ทำไมไม่ล้มหมอนนอนเสือเหมือนคนอื่นเขาหลวงปู่ก็อธิบายว่าเนี่ยในร่างกายของหลวงพ่อมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมโดนยาเบื่อก็ต้องมีอาการแบบนี้แหละก็คืออาเจียนแต่ว่าจิตใจนี่มันมาโดนยาเบื่อด้วยมันก็เลยบอกป่วยก็เป็นปกติก็เลยทำให้คุยกับญาติโยมเจ้าภาพได้อันนี้เพราะหลวงปู่เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจไอ้ที่โดนยาเบื่อคือกายแต่ใจก็ได้โดนด้วยแต่คนที่บอกเห็นความจริงนะบอกเห็นความจริงอันนี้ก็ไปคิดว่าโอ้ฉันโดนยาเบื่อฉันป่วยฉันป่วยนะฉันอาเจียนมันมีแต่ตัวฉันนะแต่หลวงปู่บอกการเรื่องท่านเห็นแต่รูปกับนามกายกับใจไอ้ที่โดนยาเบื่อคือกายใจก็ได้โดนด้วยมีคนจะไปผ่าตัดเสร็จนะผ่าเอานิ้วออกนะผ่าเสร็จหลวงปู่ก็บอกว่าหายแล้วไม่เป็นไรแล้วหมอก็แปลกใจว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอหลวงปู่บอกปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนกับคนทั่วไปนะมันก็เจ็บปวดทั้งนั้นแหละแต่ว่าใจมันบอกปวดด้วยคนเราถ้าเห็นบ่อยเห็นความจริงตรงนี้นะมันไม่ได้ทุกกายมันทุกใจด้วยปวดกายไม่พอปวดใจด้วยซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเห็นความจริงแล้วนี่มันไม่มีการซ้ำเติมเจ้าของนะอย่างหลวงพ่อความเพียรเนี่ยตอนที่ท่านป่วยหนักเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันไปถึงที่ตับแล้วเวลากดเนี่ยเจ็บนะหมอถามว่าเจ็บไหมหลวงพ่อเจ็บหลวงพ่อก็เจ็บหมอถามว่าเราหลวงพ่อทำไมไม่ร้องอ่ะผมบอกว่าเจ็บ 100% เลยหมอถามว่าแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ร้องผมก็ตอบว่าก็จะร้องไปทำไมให้มันขาดทุนนะเจ็บอยู่แล้วนี่จะร้องไปทำไมให้มันขาดทุนนะคือไม่ซ้ำเติมตัวเจ้าของนะคนที่ร้องนี่ก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ปวดแต่กายมันปวดใจด้วยคนที่ปวดใจเรื่องนี้นะเวลากดเนี่ยก็ร้องเนี่ยแต่ว่าคนที่ปวดแต่กายนี่เจ็บอยู่แต่ว่าใจมันได้ปวดด้วยก็เลยบอกซ้ำเติมตัวเองแต่คนที่ไหวความจริงตรงนี้นี่มันซ้ำเติมตัวเองนะปวดกายด้วยปวดใจด้วยเพราะก็จับว่าเหมือนกับโดนธนูสองดอกโดนธนูดอกแรกแล้วตามด้วยธนูดอกที่สองธนูดอกแรกคือว่าปวดกายดอกที่สองคือปวดใจบางทีพรานนี่ก็ยิงมาแค่ธนูดอกเดียวดอกที่สองนี่ปักเองเจ้าของนี่ปักใส่ร่างตัวเองก็คือว่าปวดใจโรคภัยไข้เจ็บนี่มันทำให้แค่ปวดกายนะแต่ถ้าปวดใจนี่เพราะความหลงเหมือนกับยาเบื่อยาเมานะหลวงพ่อหลวงปู่ดาท่านก็บอกเนี่ยร่างกายมันเจอยาเบื่อยาเมามันก็อาเจียนมันก็มีทุกขเวทนายาเบื่อมันยาเมาทำได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าหลงไม่เห็นความจริงนะมันก็ปวดใจด้วยงั้นถ้าเราเห็นความจริงนะเราก็จะไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราของหายก็บ่ทุก จ็บป่วยก็บ่ทุกข์นะทุกข์แต่กายใจบ่ทุกข์อันนี้แหละจะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นปกติอยู่ได้ความดีและความจริงนะอันนี้ถ้าเราทำและเราเข้าถึงนะก็จะช่วยรักษาเจ้าของให้อยู่รอดปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้หมายความว่าใจบ่ทุกข์นะมันทุกข์แต่กายหรือเสียแต่ของแต่ว่าใจบ่เสียอันนี้แหละที่เรียกว่าทำให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะมีสำนวนอย่างเงี้ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนั่นธรรมะจึงเป็นวิธีประเสริฐนะพระเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยผู้ใดที่มีธรรมะก็จะได้ทำได้ที่พึ่งที่หาได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกพรรษาไปแล้วนี่ก็อย่าทิ้งศีลทิ้งธรรมเนอให้ศีลให้ธรรมนี่ติดตามตัวเจ้าของไปนะเหมือนกับเงาไปเลยนะเพราะว่าศีลธรรมนั่นแหละจะเป็นวิธีประเสริฐที่สุดของเราเอาละเท่านี้แล้วนะก็เตรียมอากาศครับ พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเท